किसी को सपना लगे तू, किसी को बहती हवा, किसी को बस बातों में करे पलने या वहाँ, किसी के सो झूठ सुन ले, किसी का सच भी गुना, किसी के बस यादों में करे हलचल सारा जा। मीठी आमो तू छाँव है तू धूप है, मीठी आमो तेरे हजारों रूप है, कोई समझा नहीं जो भी है बस खूब है। Falling so crazy in love, मीठी आमो तू छाँव है तू धूप है, मीठी आमो तेरे हजारों रूप है। रातों में मैं ख्वाबों से बातें करूं, सुबह भी ख्वाबों को मैं काबू करूं, कभी लगे तारों से भी ऊंचे उड़ाने भरूं, कभी लगे बादलों से जेबें भरूं। आमो तारे गिनूं तेरे लिए, आमो मीठी आमो सारे चुनूं तेरे लिए, ख्वाब सारे बुनूं तेरे ही तेरे लिए। Falling so crazy in love, कहीं तो है रिश्ता कोई, कभी लगे छू तुम्हें यूं ही ख्यालों में, कभी लगे नहीं नहीं चोरी नहीं। आओ तू पास है पर दूर है, मीठी आमो जाता नहीं ये दूर है, तेरी चोरी भी है मंजूर मंजूर है। Falling so crazy in love, मीठी आमो तू पास है तू दूर है, मीठी आमो जाता नहीं ये दूर है।